je wala tan daf yow du jagnu itam bil jaldi ci dur fa ahsanu ma li gëna rafet li nga xamantene do fi am def nako jagnu bi ci mom mafsadatu gogu yaqku ibanatu udhu moy jeul fi cieur alladhi bi nga xamne tasallatu bihi mom lay jëfëndiko bi xirtelo ala jinayati ci bakkar bi jeul fi cieur bobu rek ci ngay mëna mucc ci ñoo wajaala mu def al jildu duma door bi zaayi ngir je mu jakarlok ngir jeul fi ifsadul uqul li yaqhali wa tamziqul a'rad ak bi xoti deri bir qaz ci ngagn ak ci jame ki diri ba ko khur shayna shari atta voilà subhanallah wa wa tafadara day wër uqubat yi mbugalami subhanahu gatti nga la mom sama borom ash mbugalami nga xamna shariati ko juk shari'a ala hadhi al anwa'i ci ñett xéti as-salasati yi ñett ci xéti as-salasati yi ñett kama dar kem nga xamne nonu lay wër wërlo al kafarat liñi faré bakari ala salasati anwa'i ci ñett xéet te moy ala et ko gorel jam wo wote mom moy a'la ha bi ci fete kaw wal it'am ak lelen miskini dundal len wasiyami ak koor sagesse yi nek ci ginnaw mbir yi moy ñi bolé sharia bi hein manam fiqh bi complètement fiqh bi rek tout simplement en tant que fiqh ba para maîtriser ko bu baax andak manam maîtriser ko ak seeni dalil plus ñu xam aussi xam xamu tasawuf manam il faut ñu bolé ñaar yoy ñoo ñoo gëna xam sagesse yi nek ci ginnaw at yi parce que ñoo dañu mëna lekkël affaire li li voilà waaw li di mom buñ ko téy comme dañ lay jox direct wala ci xol bi li voilà né lay def lé voilà ah té mom dafa bolé ñaari xam xam yoy waaw la lañ bolé ci bolé bu yémi bu jéggi dayo waaw dëng mu na kon señ bo fa na ta dafa def bakari mu nekk ñetti xéet qisman aw khad wo xamne fi nek na ci al hadd manam aw dekhali manam amna loi bu ci tegg bo punition sentence wala fa hada lolu lam bobu mom lam yushra def yono luñ fi ci mom al kafaratu lo xamne kafar la day far bakkar kal watay kem sey fi nahar ramadan ci beccu wéru koor wal wat ak sey fil ihram ci l'ihram moy nit ki bu armalé ba paré waz zihar ak zihar moy wax sa soxna nako yo dal légui yow yak sama yaay la yamalé waqat lil khata'i ak ray go xamné ray njumti la wal khamsu ak rocci hein fil yamini ci wat ci ngiñ nga jek jek dal di dindi dal di koy bayyi wa ghayr zalika ak yudul yoy yoy mom hein yoy ay kafara ñoo ci am pour définition moy yi nga xamne wa son ñu ko récentant de ci am no yi mom sentence amu ci li nga xamne sentence amu ci wa kon lolu mom wa mais wa daf ni la yi nga xamne sentence da ci am kafara du ci am comme par exemple kafara nak yi yep kafara rek mo ci am parce que yi meuna limal kafara rek mo ci am ki amu ci parce que ñom sentence amu ci dedet sentence amu ci amul ay door amul dara amul ray amul dag dara wa yoy yi mom ay kafara rek la mo ci am bak yi ni wa wa waqis man aw khaj bo xamantene lam yar lu yarat tip toftelul alay ci kawam ci mom haddan ak dexeul wala kafara du tiagel kafara wo wote ñom ni nak li nak bobu nak na waani ñaari xat la wa fek ni amul sentence amul kafara wa a dafa am yo xamantene ñom amuñu sentence amuñu kafara bobu mom ñaari xat la wa ñaari façon la moy mun ahaduhuma ben bu jekk bi moy ma kana bo lo xamne nek na alwazia lay xecci anu wolif ko tabii yan nek manam li lay dakk an wolif ko tabii yan nek han lo xamne dafa naturel ta ak la azurati kem lek ay dem Allah wa shurbul bawli wala bok nan ay saw wadami ak beret loy meme bu harame han sharia du ci teural mbugal du ci teural ben sentence mais aussi du ci teural teeralu ci ben punition physique niki nonu teeralu ci aussi ben punition ben kafara waxul ne fokh nga wor fokh nga gorer jam wala fokh nga lele miskin waxu ci wo lol voilà nit ki dakoy bañ voilà kokku nit ki dakoy bañ wasani ñaaral ba ma kanat moy lo xamanteni dana nek mafsadatuhu ak yaqam adna bi geuna new min mafsadati ma ci yaqku tek li nga xamne rutiba alayhi mom lañu toftale ci mom al hadd dexele moy sentence lol mom comme ni lo xamne dal wa moy mune kan nazarati kim ko xol comme xol jigen romb la nga diko xol wal qiblatu ak fon ko wal lamsa ak lal ko wal muhadathatu ak waxtan ak mom wa surqati falasin ak wa moy dal genre nga xamantene mom ay affaire yu ndaw la wa nahu zalika wa len ci doy len ci tek han yoy mune la yoy teguñu ci punition teguñu ci dor teguñu ci dor teguñu ci kafara parce que en fait parce que lolu li tax moy bakkar bi dafa gëna touti li nga xamantene moy li ko gëna kawé li nga xamne mom punition da ci am wa xam nga tay boudé ku ndialo ñu dor la ay yar mais légui yow bo xolé jigen wala nga fon ko wala nga dem nga tap ko genre lool kenn du la ci dem dar kenn du la parce que en fait punition bi ñu ko acc ci bakkar bi leen gëna mak wa mais yaangi dem wa yaangi dem téré wu nga am bakkar deng d'accord si je comprends mo ñaare lu xat bi ñu am ñaare xat voilà voilà xat bu ñëk bi moy yo xamanteni naturellement nit ki da koy bañ ñaare lu xat bi nak moy c'est pas parce que nit ki da koy bañ naturellement mais c'est que dañu tek dañu outal até déjà ab sentence déjà ci lo xamanteni moy bi ko gëna mak té ñom ñu bok xet comprends waaw wa shurawa yonal nañal kafarati kafara moy far bakkar fi salasati anwa'in ci ñett xéti bakkar ahaduha no vraiment ma sha Allah imam al-qayyim rahimahullah ta'ala bi rahmatih wasi'ah rahimahullah ta'ala subhanallah ahaduha ben ba moy ma kana lo xamne nek na mubahul asli di lu dagan ci ciosan su moto poore da mu gar tahrim ñu garal tahrimuhu allu haramam ak haramam fa basharahu mu def ko fil halati ci jam ci hal allati bi nga xamantene ayra da fiha garal ne fa at tahrimul haram kal wat kiyam sey fil ihrami ci ki nga xamantene dafa armal wasiyami ak koor manam xam nga ci ciosan bakkar yoy doule dafa haram ci sas au début nit ki bu amé soxna amna droit sey ak mom mais sauf que ci koor manam dafa am benn période lo xamantene moko garal ba tax ñu aramal ko ci moment bobu ci xal bobu ci circonstance yoy lañ ko haram wala nit ke nak faf def ko wa d'accord ko ñu ko doy kafara wala fofu mo dañ fay kafara wa wa watardahu bu ko defé wala bok manam lo xam sen dañ koy dakk dañ koy comme mune mom wala liko gëna graw dal moy comme alwatu sey fil haydi ci mbeureuk won ni fas ak ngeesim wa bi khilaful wat'i contrairement ak sey nak fi duburi ci ginnaw wala hada te lolou motax kana mu nek ilhaq ba'd ilhaq jotelena ba'd fuqaha len ci boroxom fiqi loho ñel ko bil wat'i ci sey fil hayd ci mbeureuk ñu ne bo la ya sahu du wer wala hada kana ilhaq ba'd fuqaha loho bil wat'i fil hayd adaka manam moy lolou werul ne sey soxna ci ak ci ginnaw mu ngi mel ni sey ak mom ci jamono yu mbeureuk amna borox xam yo xam tane wax nañ lolou mais lolou bolé deppele biñu len bolé melni ben lañ dubé du werul ndax lan parce que fa innahu ndax bi bu mujju bi la yu bax defu ko daganal fi waqtin ci ben waxtu duna waxtu bayyi benen waxtu d'accord motax ñom ñaar nu roowuñ wala ko sey ci mom dañ koy daganal ci mbeur ko lañ ko lañ ko taw voilà lolo tax fofu wo kon mom sey soxna ci ginnawam fofu wo lolo kat bi manzilatul talawuti mom mi ngi am waccu way goor jigen wa shurbul muskir ak nan sangara zo ki li mo xamou dama gëna ah rakka wa wala legui ko passage bi lol la quoi moy yo xamantene day xaram ci jamono ciosan bi daf mu dagan na mais day am ay jamono ay fait ay circonstances yu muy xaramé kon legui dal koku dañ ci def ko fara lolou moy wala manam ba ah annaw athani ñaarelu xeb moy ma lo xamantene aqdahu dako fasante ak lillahi nel bur yalla min nazarum ci nizar aw khalafin wala bok ak ngiñ billahi ci yalla min yamin ci wat aw wala bok xar wa aw wala bok haramahu mu aramal mbir lillahi ngir jëm yalla suma top arada mu nam hilahu ak daganam fa shar'a bu yonal allah bur yalla subhanahu wa ta'ala mak salangam hilahu ak daganam bi kafarati ci kafara wa samaha mu tuddé ko nak tahilla moy tahallat aymanikum wala moy wala moy mbir mi meuna ñew dagan walay sat way nekul hadhihi kafaratu bil kafara mahiyatun di aji far li hatki ci xoti hormatal ismi or may turbe bil hinfi ci wala a turuk tuddu biñ ko meuna tuddé ni ki dafa xatch dafa xatch ak ngirim manam lool le fait que mu kafara teki wul ne limu def manam ne limu def na limu def manam du baxal limu def ko manam du tax dina tax mu deñ mais du téré ñu ne ki dal xatch na comme ku giñ ne duma def nangam jek def ko day kafara mais téréwul ñu tuddu ba tay né lamu néwon manam né dal worna ko leeri gi mu doko la nak borom du téré ñu tuddé ko lool ko fa lu koy wax no ay lako wa motax kama ganno kem ni nga xamne non la ko ndorte ba'd fuqaha len ci fuqaha wi wa mune parce que fa inna hinta li wër wër moy ak xatt gogu non nga wat damay def ben affaire bamu yag nga xatch lolou xat leg sax yakunu dana nek wajuban li do war wajuban day war parfo comme tay ku guiné ku ne fim tollu man sama papa dotu mo xat ak mom tay ku wax lolou wat ko ci yalla dañ na la ngay kafara da ngay yak ngiñ te téréwul parce que d'autre façon lolou nga bañ ko respecter dafa war nga bañe respecté ngiñ lolou dafa war la to jox man ba xam do tour da tan le aymanikum wala wala wala mo go wala waqad yakunu te leleg mu nek mustahabban di luñu sop waqad yakunu leleg mu nek sax mu baxal luñu lo xam tane dafa dafa ki rek dafa dagal da bax rek wa inma li am ba des moy al kafaratu kafir ki kafara halon day dagana rek lima aqadahu ci limu wa limu fatante won ak borom ci sax mo bu xore wala anna o salis ñettelu xaj bi ci yi nga xamne kafara daf ci wax moy ma lo xamantene takunu dal nek fi ci mom jabiratu bi aji jagn lima faata ñel li nga xamne dafa faa ke kafarte kem kafara gi nga xamne mo nek ci qatlul khatay ci ku ray nit te tayuko wa in lam yakun donti nekul hunaka fofu ismun bakkar wala wa kafara kafara qatlus sayd ray amru bu khata'un ci njumte moment bi comparer am nit ki bi mi aji wala wala bi mi armal fa inna zalika li wor moy lolou min babil jawabir ci buntuy jagn yi la bok rek réparer ben defoul wa réparer ben yaqku yaqku même bu fekke amul bakkar wa kon nak won na wol awwal xen bu ñeek bi min babil zawajir ci buntu hein jajj nit ñi la dak leen bobu du tax duñu jégué lu bonné wonna wal awsat bi ci digg bi nak min babu tahallati lima manahul aqdu la manam ci buntu a tahallati simeku la wala solo lima ci li nga xamantene manal rango lima ci li nga xamantene manaw xagnon nako xagnolon na xagnon na nako jambi al aqdu kolore gi mu kolore to nak borom wa wala yatamiu waya du dajalo al haddu ak duma manam ak sentence ak defal wat ta'ziru ak ta'zir moy yedd manam ta'zir moy lo xamantene ay duma lay doon mom tamit mais duma la bo xam nga haddu ak ta'zir lolo la nutale ta'zir ta'a bil ayn ta'zir mo haddu mom sharia da ko teurul mu leer ni li la ta'zir nak moy lo xamantene sharia teuruluko mais ki nga xamne moy juge bi moy xol solo epoque bi ak solo milieu bi ak solo yakku bakar bi ak lim meuna indi mu dal koy woutal punition spéciale d'accord bal et contravention voilà voilà mom moy xol voilà comme par exemple yo xamantene lepp yek yi nga xamantene ay bakar la té sharia teuruluko outou ci limite bu démé ba nara yak société juge bi légui da nan par exemple nangam ku ko fi defati dañ la def nangam parfois sax motax parfois ñu duma am ci parfois ñu wola rek taxaw lolo yedd la ci kanam wolo bi parfois ñu def lolo ay travaux forcés parfois voilà mais voilà lolo moy ta'zir hein voilà kon ni bokku tak xadule hein bokku li ñu jogu ci ma'zira dede non koko bi zal la sax duñu ben yi ñu ko minde zay bi zay lañ ko bindu be dal la wa d'accord kon haddu wa mu na la kon haddu ak ta'zir ñom ñaar duñu dajalo fi ma'siyat ci bakkar ci mo yalla wa bal li fi nek in kana dem nek na fi ha ci mu haddun aw dexal hadd uktu fi def na doylo uktu fa dana doylo bi ci mom wa illa lul budul lol rek tafa dañuy doylo bi ta'zir ta'zir wala wa wala yatamiu wa dajalo al haddu tamit batay haddu wal kafara ak kafara fi ma sekh ci bakkar muy wa fo degge ñu ne kafara amna rek xamal ni sharia outuluko punition punition boy dal ci nit ki wa bal li nek moy kullu ma siyatin bepp bakar fiha nek na ci bo xamne nek na ci haddul ak dexeul fala kafarata fiha fo lol amul kafara wa ma fiha lepp lo xamne na kafara fala hadd fihi du hadd amul ci wa dako wa ku ñetti kategori lu ñoo wa hadd kafara ak ta'zir wa li nek kafara ak ta'zir ñoom duñu dajé deug kafara ak haddu duñu dajé wa ta'zir ak haddu duñu dajé wa kay légui nak mu dem ci benen bi moy affaire kafara ak ta'zir d'accord wa hal yattamiu ndax dana dajalo at-taziru wal kafara kafara fil ma'sati ci ben bakkar alati bi nga xamne la hadda fiha amul hadda ndax lol dana am fihi wajhani nyari kha nyari walu ñoo ci am ñaari wax la ci borox xam yi wax ñoo li doko diggu tay xam ko jang rek wa wa hadha ta lol kal watay moy li demene ke sey fil ihram ci ko armal wa siyam ak kor weru kor wa watil haid ak sey aji manam ki jigen ji gis mbeureuk iza awjabna buñu warale fihi ci mom al kafaratu kafara parce que bi bu mujju bi moy sey ki gis mbeureuk koku ha hanbali rahmatullah alayhim rek ñom ñoko wutal kafara ñom ñoko wutal kafara ndax hadith bi ci nek en fait dafa dess boroxom yu dañ ko dessé wërël mais solo imam ahmad hadith bobu xam nga hadith bu daif xam nga waxon nañ la néla ya nga fatale néla imam ahmad rahimahullah ci chartam yi ci kiyum yi usulam mu hadith bu daif bu fekkete na doofu gi reuyul lool mo ëpp doole manam daf koy jëfëndiko mom ci at wala budé amul lenen lu wax ci sujet bobu fekké doon fureul daf koy jëfëndiko wa bu fekkente né parce que mom lay jital ko xalaat bokkum bon da di reconnaître une faible note mais mu upp mu prioritaire voilà par rapport à opinion voilà par rapport à opinion su fekkente né faiblesse bi reuyul ba paré amul lenen lu wax ci sujet bi amul benen hadith bu wax ci sujet bi voilà parce que su amé benen hadith bu wax ci sujet bi da koy contrebalancer mais su fekké amul benen hadith bu wax ci sujet bi li rek la voilà donc parce que fe din ki la moy hadith ibn abbas bi rek radhiyallahu anhu nan ko sey soxna ci fekk momi mbeureuk da ngay joxe dinar voilà ak genwal wala genwalu dinar voilà dinar ak nisfu dinar legui nak ci bir lolu ñom ci lañ ko motax ñom seen bir sax xambaay rahmatullah alayhi dañ xaw wuté ci seen bir ci côté bobu wa ñi parce que nan lañuy gisé dinar ak nisfu dinar ñen ñi genn walu dinar bi moy pour ki nga xamantene ci début bi le sey mo manam début bi muy gis mbeureuk wala fin bi mais ki nga xamne mom ci biir moment bi muy gis mbeureuk le sey mom nga xamne mom mbeureuk ba genn bu baax koku mom koku dinar la joxe manam ñu différencier nonu quoi wala am ñu né deuret du lolu mais rek moy bu fekkante ne par exemple nit ki dako def siyama dako def rek parce que tout simplement wala quoi dafa ñew rek bon tout simplement bëgg nu seek mom seek mom alors que ke nga xamantene mom par exemple moment bi muy seek mom dafa fekk ne manam danaka dafa xaw genn sax ci ay ciobare bokkum voilà ak yu mel non dal voilà manam dañ ko wutal vrai voilà mais bon solo ñen ñi ne bu la nexé nga joxe nisfu dinar moy obligation mais bo demé ba dinar mo geul voilà donc mom position différente voilà ay position différente le sen bir ñom xambali rahmatullah alayhi voilà lolu motax mom tamit comme mom xam nga xambali la ibn qayyim waaw xambali mo fop la rahmatullah donc motax mu précise mu wax mu ne motax mu ne su fekente dañ ko farakal kafar manam su fekente dañu waral ni lol dañ ci kafar alors que yeneen ngir ñom dañ ni dede kafar amu ci parce que hadith bi ci ñew dafa gay voilà hadith bi ci ñew wëru donc kafar amu ci deng kon sey ci jamono ci moment ihram bi ak sey ci jamono mbeur nono dede ci jamono ko wa ak sey ci jamono mbeureuk su fekente ne manam au cas où lolu amna wala boudé amna kafara dey wala est ce que nak bu boba def na ci bolé manam ta'zir ndax ta'zir dana ci andalé wa koku la lay wax na la faqila wax nañ ne yajibu dana war fi ci mom at-ta'zir liman tahaga ndax limu xoti min al-hurmati ci orma bi rukubil jinayati ci war bakkar bi wa qila wax nañ tamen ne la ta'zir fi zalika amul ben ta'zir ci lool ittifa dañuy doylo rek bil kafara ci kafara bi li annaha nah mum kafara bi jabiratun aji janna wa mahatun ak aji farla wa djuroom fukel be djuroom ñen mu ne faslun li te kantal lay masala la al uqubat mbugali kat al qadariyati nga xamne ko djok dogal lañ qalbiyatun ko djok xol lañ wa badaniyatun ak ko djok yaram wala bugal yi nga xamne ñoy dal ci moy dogal yi xam nga wax na la yu shari'a detaayal na la han detaayal na la ko ci ñetti ta'zir yek yoy yi nga xamne mom lañu wara mo am ta'zir yi ko amul kafara ak hadd fi nak mu legi nak mu ñew ci dogalu ci mbugalu dogal yi wala mu ne la nak dafa am yu xol day dal ci xol ko fara da am yo xamne mom dafa day dal ci yaram muna wa amma dala laqu ba'd mbugal bi nga xamantene ñoom al qadar yati ko dogal lañ fa yeen kan nawaan ñaari xet lañ neewon ben xet yu ala al qulubi ci xol li lay dal won nufusi ak bakani manam moy am yi dal wa nawun moy mu am yi psychologiquement yoy lay def wa nawun ak xet wa ma al abdan ci yaram yi lay dal wal amwal ak alali walati nga xamantene ala al qulubi ñoy dal ci xol li nawaan ñaari xet la ahaduma ben ci ñom alamun ay metet la wujudi yetu ñu ñu daj yo xamne yadrabu def nako dor bi hakim al qalb khol bi wa sami ñaaral bi qat'u al mawadi moy day dag matière wala xewal alati bi nga xamantene bi ha ci mom lay amé hayatuhu ak dundum wa salahu ak yewinu man mu walif ko wa ñaara benn bi mom nit ki day yek ay metetoy xol ay nakar ay tiis ay jaxlé stressé wo angoisse yoy ci lay né bi ci dess moy li tax nit ki xolam di dundu nga xamné bu sikkar yalla wala bu ñu tuddu yalla xolam di dundu mu yek di julli di yek ragal yalla di ci yoy non yoy dag iza qatan bu fekante na dogna anu walif ko hasal law dana am abdaduha ak safan yoy nak bu dagge safan ngay ñew moy contraire yoy wa aqubatul qalbi mbugaluy xol day ashad mo gëna tar al aqubatay ni ñaari mbugali wayete mom ma aslu tasana aqubatul abdan mbugaluy yaram li wa hadhihi aqubatu geeg mbugal dal taqwa mo gëna deugar wata tazayadu te day yok hatta am beta tax kasri dina daw min al qalbi juk tukke ci xol bi ila badani jëm ci yaram bi kama kem ni nga xamantene yasri dan lay dawe alamul badani ya mititu yaram ila al qalbi di jëm ci xol bi fa iza faraqa bu fekete la taqaliko non nafs bakan bi al badanu yaram bi sara dana mujj al hukmu atte bi muta'alliqan bi aji joko di aji aju bi ha ci mom bakan bi ci mom fa fara mu nek uqubatul qalbi mbugulum xol sine gën jamono jojo nak wa sara mu nek ala niyatu bi aji fen zahiratu bi aji ala niyatu bi aji wa fen zahiratu bi aji yekiti guddi aji han note wayete mom moy al musammat mom lañuy tuddé bi azabul qabr ci mbugulu bamel alors la c'est que nit ki psychologiquement lay am ay problème ay problème yu koy dal yu bari sax légui do xofet comme yaram bi légui yoy nak problème yoy non ñoy ñew ba am effet légui la ci yaram bi ngay jek jek gis ko ñu nan ki di da jeex xalaat ye bari ki da def nangam wala hein wala muy am ay fièvre dal yo xamantene fièvre du dara lu ñak xel mu ñak dal wala nakar xol wala yu dewe non légui rek buñu déme ba yalla takal digënté bakkan bi ak jëm ji moy da dé na fév yoy yépp nak mbugal yoy non don dal ci xol bi yépp dañuy wëlbati ko nekk ci xol bi kessé yoy nak lañu tuddé mbugalu bamél wa nisbatu ak cërëm askana lañ ko ilal barzakh te barzakh kenis batu kem askane gi ni askane azabul abnan mbugulu yaram ila hada hadhihi dar ci gile keur set yalla ñal sam la ilaha illa dela juroom benel fukel faslu 60e muna faslun al uqubat al badaniya mbugulu yaram yi nak ñom legi xam nga waxna yu xol bu xol legi wu yaram bi dunya wi yatul kodik aduna la akhra wi ya ak kodik alakhira waaw wala ti mbugal al nga xamne alal abdal ni dal ci yaram yi ay dam batay nawani ñaar xeer la non ben xaju ci dunya ci aduna la wana wana benen xaju fi alakhirati ci alakhira la wa shiddatuha akthar tawam taram wa dawamuha akuk saxam bi hasbi mi ngi tolo rek mafasidama yaqute li nga xamne rutti bat mom lañ taftale alay ci mom fi shiddati ci tartar wal khifati ak wayef falaysan amul fi dunya fi ci aduna wal akhirah rek al akhirah fele sharrun ak lor ak musiba aslan ci ciosan illa ludul adzunubu bakar wa uqubatuha ak mbugalum aduna ak al akhirah amul ben lor bu fi dalate ludul rek mais bakar yi moko waral ak ay mbugalum jeexna lol kessala motax fa sharru lor fa sharru musiba fa sharru lubon ismun tur la li zalika ñeel lola kulli mbolem sen lol lepp wa asluhu tasanam nak min sharri nafs mi ngi ci mbon bonuk bakkan wa sayyi'atil a'mal ak mbon bon wala musiba ñaaw ñaaw yi jëf yi lol tax sax sayyi'at lol tax ñu tuddé ko sayyi'at ndax sayyi'a tasu ila sahibiha lolo tax ñu tuddé ko sayyi'a limuy ñaawé bi jëmé ci borom motax ñu tuddé ko sayyi'at lu bon la lu ñaawé wala lu ñek doy ñaawé di jëmé ci borom fokk lolo am motax wa huma te ñom ñaar ñi mu la wax moy bon bonuk bakkan ak ñaaw ak jëf bon bi bakkanu nit ki bon manam bon bi nafs xoma lam wala nahuma nan la ko meun tudde ego wala yoy ak jof ji ñaaw gi muy ñaaw yoy ñoy waral mbiri motax mu ne lo xuma ñom ñaar al aswami ñoy ñaari tesani allazani nga xamne kana nekkon na annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yasta'idhu don muslimin ma ci ñom ñaar fi khutbatihi ci khutbam bi khawlihi ci wax bi muy ran wax nan wa na'udhu billahi ñu muslu ci yalla min shururi anfusina ci lor la ci bon bon suñu bakkat wa min sayyiati ak ñaaw ñaawé amalina suñu jëf la ko mo xam nga te xaj la ci khudratul hajab wa moy bi tambale innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ba mu jeex had wa na khudratul hajab nak hadithu rahmatullah